أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ginnaw bu nu tambale ci turu Yalla tabaaraku wa ta'ala, ñu ngi ñaanal suñu yonentu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yalla nako Yalla doli xewal te musal ko. Ginnaw lolu ñu ngi jël tay dars bo xamne moy al adha alladhi tu'ridu lahu ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wal muslimun, moy lor yi nga xamne garal nañ ko yonenti bi ak julidi, lor yi ñu leen lor kérok bako Yalla ne wotel yonenti bi tambale wote mok sahaba yi, lor yi leen gaay lor. Dars bobu lañuy jël tay. Mune kana min as-su'ab an tastajiba quraysh li da'wati ar-rasul, neena lu war lu mënon jafé la, lu waron jafé la wa quraysh daadi wuyisi yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ci woote gi ko Yalla yónni. Maanaa lool daal lu waroon yéeme la. Ku fekkoon rek yonenti bi ñëw Quraysh daal leen di woo ñu wuyu, kooku war naa waaru. Moo tax du mbetteel yonenti bi woo leen ñu lànk, du mbetteel. Lu ko waral mooy faqarraana ala qulubiha maa kaanat taksibu, ndax xol ya dafa xomaatoon, xol ya dañoo dee, xol ya wow. Bi Yàlla di yónni yonent dafa fekk Quraysh seeni xol dee, seeni xol xomaat, seeni xol wow. Moo tax doon na nekk kéemtaan yonent bi woote ñu wuyu ko. وتوارثت عبادة الأصنام عبا عن الجد. يونتي بي فكنا ني دوننت جامو خرم بايا جيلي كو تيا مام يا. يونتي بي فكنا بايا جيلي تيا مام يا جامي خرم. خولي تامو نانيو جامو خرم باوو bakkan yi tàmm nañ su jóotal xërëm ba xol yi dee ci. Lool moo tax dina nekk mbetteel yonenti bi woo waa Quraysh ñu wuyu ko. Nee na wa tawaarathat maaha xamiyati difaai anha, yemuñu rek ci xol yi dee ci jaamu xërëm ak su jóotal xërëm yi, waaye xol ya deena ca aar pas pas boobu. Ku fi wax leneen ludul loolu rey leen ko, ku fi wax leneen ludul jaamu xërëm dóor leen ko, ku fi wax leneen ludul xërëm génne leen ko, ku fi wax leneen ludul xërëm bor di konte leen ko bu mu bokk ak yéen. Looloo tax mbokk yi ñuy fekk yonente bi sonn trop, ndax lii la fi fekk. Jaamu xërëm gu ñu donnante yemuñ ci loolu, waaye donn sax nañ koy défendre ak nañ koy aaree. Mu ne summa inna risalata fi bani abdul manaf allati sabaqat bi tuufaanu quraysh ila kathirin min al amjad, nee di nga fekk yonent gi nga xam ne Yàlla subhanahu wa taala baaxe na ko benn giir ci giiru Quraysh yi, te mooy giiru Abdul Manaf. Giir goog nga xam ne moo fi jiitu tuufaan, tuufaanuk yonent Yàlla Nuux. Nga xam ne ca maam Yàlla woon ñoo daan aar kaaba gi, ñoo daan naanal ñi aji, ñom ci la zamzam balé li lepp nak iñane nañ ko giir gogou yalla daldi defati xewal gu reey ñew dal ci kër gogou te moy yonent ba war fa juddoy iñaan gañu iñane won kër gogou gëna yok mbañ biñ leen bañol gëna yok seen xol yi tex seen bëd yi gumba seen nopp yi fattu ne duñu dégg yonent bi moy yonent yalla ko yoni mu nekk mbir mu doy war yonent bi alayhi salatu wassalam tambali di wote ci l'islam waye lam yatlub li nafsihi manfa'a ba mu tambale di wote day amul lenn lu mu wax pour jëme ko ci bopam xëccul njëriñ ñoddi ci bopam lu mu wax rek da naan sama borom ne jaamu leen yàlla te texe musta wax defal leen ma nangam wa indama aradu alayhi al mulk bañ ko gaaralee ne ko kaay nga nekk buur dafa lank bañ ko gaaralee alal dafa lank bañ ko gaaralee daraja dafa lank وكان كل مطلبه ودعوته أن قولوا لا إله إلا الله تملك بها العرب موم داي يونتبي عليه الصلاة والسلام بوكون نا تا لامو ساكو تي نيوم لا دون مبغيلم تي نيوم bamu len di wo moy wax len la ilaha illa allah ngeen mom arabi li de la don sakku ci ñom bamtu nako ci ñom bëgg nako ci ñom nam nako ci ñom waye nak ñom ñu dof loko ñu def ko ay gënt nan ko ajalal alihata ilahan wahid da ngay def yalla ñetti temer yalla fuk ak ñett ben yalla in hadha la shay'un ujab lol de mbir mu yeme la mbir mu doy war waye yonent ali salatu wassalam daj na lo xamne muru daj ko ci pour mok ñamu andalon amul luñ leen deful amul luñ leen sottiwul ci xéetu mbugal tekku nañ leen teru nañ leen door nañ leen neena yenn say yalqa abu jahlin al mu'min minhum fa yaqulu la tarakta dina abaika وهم خير منك ايو نوي باي سا ديناي باي اك سا ديناي مام تي ньоญو ньоلا گن ندسان ابو جهل بو داجا وانك بن جوليت لول لا كاي واخ داغا باي سا ديناي باي سا ديناي مام تي يو خمغا ن ньоญولا گن ما داما ньоญو ньоلا گن سين ديناي گن سا ديناي يان ساي du yam ci lolou en saay ñu duma la en saay ñu yew la yenn saay ñu mbugal la mbugal mu metti neena lenn ci ñi nga xamne dañoo neewon doole nekk julit ñu japp len mbugal len mbugal yi ñaaw yu doy waar neena amna ben xet bu tudon banu mahzum ñom lan lañ doon def dañ doon genné ben way bu tuddu yasir ak sumayya ak ammar sen dom ben kër go xamné bay jaanga tuddu yasir yaay jaanga tuddu sumayya dom jaanga tuddu ammar genné len ci tangay mak suuf suy jër jëri ñu sotti seen kaw ay safara sotti seen kaw ci ay mbugalu façon yi façon ngi mbugal nada amar rasul ya rasulallah laqad balagha minna al'adab lele amar yuxu wo yonent bi ne ko mbugal mi metina ay yonent bi mbugal mi metina foko tak rek egna fa yonent bi dal dikoy wo dal dikoy tontu ne ko sabran abal yaqdan sabran ala yasir fa inna ma'idukum janna muñ len yen wa kar yasir muñ len ndax sen rendez-vous man ak yen al janna lañuy dajé neena ahraqal musrikun ammar bin nar lak nañ ammar momu ci safara lele yonent bi romb ko ñukoy mbugal ñukoy soti ay xali safara diko door yonent bi jël loxo bi tek ci bob bi da ne ya nar kuni bardan wa salaman ala ammar kama kanat bardan wa salaman ala ibrahim yow yalla yalla nga seral safara ci kaw ammar comme ni nga sare won safara ci ba ibrahim neena lolou banu mahzum non lañ doon def ammar ak bayam ak wayjuram bu jigen budé bilal umayya ko doon genné mom té digu ndjolor ca sahara ca désert bu tang ba dal koy teurel ci souf sa diko diri souf sos nga xamné jamono yoyu tang na tangay bo xamné buñ ci ñuulé buñ ci soulé nen mu ñor yel bilal wer ko ci futti ko ay yereem niko yaayam juré jël ay doj tek ke dund ba diko door diko diri di ñaas yaram bi waye bilal nga yu ko ca kaw di delu wat baad ya nan ahadun ahad fa yaquluna lahum inna lisani la yuhsinuhu wala yuhsinu illa ahadun ahad buñ ko ne weddil yalla mune sama lamiñ bi munu ko wax sama lamiñ dal limu meuna wax moy ahadun ahad neena yonnati bi alayhi salatu wasalam dajna lu ne ci loru quraish neena ben way bu tuddu abu lahab dana garal yonnati bi alayhi salatu wasalam ci ay cërem ay mbugal yu metti bayiko ba muy sujjot ci julli mu jël nefere gele mbaqi gele tek ci kawam lele mu ñew jël kala gi tak ci baat bi xëc ci ñaari ciat yi ba yonent bi bëdd yi xulleeku waaye mbokk yi lu ne yonent bi alayhi salatu wassalaam daj na ko ci gaay yi ci ay mbugal waaye dara delloo ko ginnaaw ndax xam na ne lii muy woote kat mënta yomb ndax nit ñi dañoo xas a gëm xërëm yàlla nekkul ci xol yi xërëma ci nekk xërëm dafa wow kon xol bu mu dugg xol ba wow loola tax waa quraish seen xol wow ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam yonent bi di leen woo ñu lànk di ko mbugal guddeeg bëccëg mook ña mu àndaloon yamuñ ci mbugal rek am na jamono joo xam ne sax dañ ko embargo embargo famille bi mu bokk muy banu xaashim ñoom waa quraish ndax xatal yonent bi dem nañ ba embargo ko ndax nee nañ dafay xas seeni yàlla moo tax ñu daal di koy jël moog ña ko gëmoon ca waxtu yooyu ñu daal di leen di yóbbu ci xuru Abu Talib daal di leen fay encercle lan la ñu laye mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam day saaga day xas seeni yàlla balaa embargo gi sax ñëw nañ ci Abu Talib ne ko in kaana ibnu axika yuridu bima jaa bihi mulkan mallakuhu alayhim wa in kaana yuridu maalan jama'u lahu hatta yakunu aghnahum wa in kana bihi massun min al-jinn talabu lahu at-tibba nisan abu talib way sa domi mbok mi muhammad budé ngour la bëgg ci li muy wax mu bayiko ñu def ko suñu bur bu fekke alal la bëgg ñu dajalel ko ba mu ëppale ñëpp waye budé jinné ko dal ci li muy wax jinné ko japp ñu utal ko kuko mocc sallallahu alayhi wasallam waye wa kana raddur rasul lan mo doon tontu yonent bi ba mu déggé ñetti kbaad yi ñetti kaddu yi li ammihi abi talib lan la tontu bayam bobu abu talib ci wax yi ko wa quraysh wax proposition biñ ko defal neena kérok bayam bi wallahi law wada'u sams fi yamini wal qamar fi yasari ma taraktu hadha al amr hatta yuzhirahu allah aw ahlaka fi talabihi aw uhlika fi talabihi neena giñ na ci magay yalla buñ tegon jant bi sama loxo nday jor wer wi sama loxo chamagn li ma wax duma ko bayyi ludul yalla feñal ko wala ma alko wa qala abu talib imdi ala amrik fa wallahi la usallimuka abadan abu talib kero gestu na yonnati bi alayhi salatu wassalam ne ko doxal ci saw yoon continuer sa wote jappal ci li nga japp nekkal ci li nga nek giñna ci magayu borom asaman ak suuf duma la jebal mup gay wa da abu talib aqaribahu ila nusrati abu talib yamul ci lol way da wo mbokam yup ne len dimbali len muhammad dimbali len sama doomu mbok ni fa ajabahu banu hashim banul abdul mutalib ma'ada abi lahab neena mbok yeb dal koy tontu ñepp ñu bok ci banu hashim ak banu abdul mutalib ñepp tontu nañ pour jappale yonenti bam dess kenn muy abi talib abu lahab do nga lank ne du bok ci mbolo mi nga xamne dañuy jappale yonenti yalla muhammad alayhi salatu wassalam neena ba nga xamantene dajé nañ ci ñoom fami yoyu ñi ca gëm ak ñi ca wéddi pour dimbali yonenti yalla alayhi salatu wassalam pour téré ko wa quraysh lor ko wa quraysh nak daadi dajé ci benn mbir moy lan né buñu togaté ak ñoom buñu leen jaay buñu dugg seen kër buñu leen nuyu nañu paré sax pour ray yonenti yalla muhammad alayhi salatu wassalam ñu bindu lolu ci ben téré ñu dal di koy yobbu ba ci kaaba gi dal di ko fay daaj ñu ne kenn bu mu dajé ak wa banu hasim ci négocier ci mbir mi bu ci kenn udi yermande ah yi ñu wax bu ko kenn def way bu ñu tok ak ñom bu ñu leen jaay bu ñu dugg seen kër buñu am ak ñom benn mbir benn jëflante bañu ray yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam ñu dal leen di embargo nak ci leen abu talib sante ne leen nañ dem dugg ci khuram ba mbokk yi pour ngeen xamne mbir mi metti won na falabisu fihi thalas sinin nek nañ ci khurba ñetti at julli ñi xif nañ bay lek ay xobi garab xif nañ bay mar suuf ben tandarma ñetti nit ben kaasu ndox danaka guux nga ci def daat ci pare wastad alayhi albala mbir mi daadi tar ci mom wazilzilu zilzalan shadid mbir mi am yengu yengu ci ñoom yengu yengu yengu bu metti kon mbokk yi li ci katanu yalla subhanahu wa ta'ala mo don sunu darsu tay ñu ñaan buram bi subhanahu wa ta'ala mu de ci ñun deg ak top mbokk yi nga xamne dañu am ngant inshallah dinañ mëna déllu wat ci site bi bu ñu ñëwaaté man ko déglu wat assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh inshallah kon ma ngi xaar question yi